Mkanda wa nzole wa Paulo kwa bisi Tesalonika. Wanzole wa Tesalonika kapukiantete. Beto, Paulo, Silivanu ye Timoteo, tusonekene kwa bisi dibundu di ambanza Tesalonika, bavuilu kwa nzambi se dieto ye kwa mfumu Yesu Kristo. Bika nzambi se ye mfumu Yesu Kristo balusila nlemvo ye baluvana lufufamu. Luzi mpangi, beto tufweti tonda nzambi ntangu za zonsono mudiambu dienu. Diodo dinadia songa vo tuvanga ngabo, kadi minu keno kititoma kula yezo la kwena ye muntu mubeno kwa bantu bankaka kweti luta kulama. Idiau, beto kibeni tukukiyana nga mudiambu dieno mumabundu manzambi. Beto tukukiyana nga mudiamu dia beno lutata mananga siama ye kuikila vakati kwa zinzo mono ye zimpasi zilu monanga. Momo mamonso no masonga ngavo mfundu si anzambi ina ya lunungu. Kadimu momo mamonso no maluvibi dilanga, beno lunakituka bafuana mukimfu mukiandi, kiokyo kilumuena nga mpasi. Kadinzambi unavanga diodo dina dia lunungu. Yani sikavutula mpasi kwa bao bakulu mwesanga mpasi, ye kwa beno lumonanga mpasi, yandi unakuluvundi sava kimosi ye beto mpe. Momo manakala, mfumu Yesu bukana Monika tuka muzulu ye mbasi zani za lulendo. Yandi unakwizila mutia twalema muvana tumbu kwa bao balemboloza ya nzambi, ye balembo atuma mananga samu ambote mufumu wetu Yesu. Bau banatambu la bonso tumbu, mbungulu yamvu, ntatu kibeni ye zidiki ya mfumu, ye ntatu kibeni ye lulendo la nkembo ani, bukana kuiza lumbukina mutambu la nkembo kwa bantu bandi baponso no, ye nzitusu kwa babonso no bakuikilanga. Beno mpesi lwakala mubantu bobo, kadi beno lwakwi kila nsamu utwalusamu nina. Idiau, beto tusambilanga ntangu za zonso no mudiambu dieno. Beto tulombanga kwa nzambi eto mpasi vo kakulu fwani sa muzinga muzingu kikakulu boki dila. Pika yandi mulule ndulwani, kavangi kisa nsatu zeno za zonso no muvanga mambote, yekalungi sa salu kia minu kieno. Munzira yoyo, nkumbu ya mfumu eto Yesu inazituswa mudiambu dieno, yebeno lunazituswa mudiambu diandi, bonso bwena nlemvu wa nzambi eto iwa mfumu eto Yesu Kristo. Wanzole wa Tesalonika kapukia nzole. Luzi mpangi, mumatadi dingizu lwa mfumu eto Yesu Kristo, yebonso buka na kutukuti kisa kwa yandi, tweti kulu lomba vo, kalukala ndi nswalu mia kukikwami sa mumabanza eho mumo na wonga ko boncho volumbu kia mfumu kia lweki. Bulenda kalavo muntu wakulutelelebo mumbi kudulu mumalongi evo nanga bakulutelelevo beto twasoni kabo munkanda. Kalutala ni muntu kakuluvuna mudiambu nkutuko. Lumbu kyo kyo kakina kuiza ko te kila bantu babingi basi sanzambi, mungumbu ya nchuka ye te kila nkwambika Monika, yandi wasilu wa mbungulu. Yandi unakala ntanto abia bionto no, bantu biba sambi langa, ye biba boki langa vo inzambi. Yandi unakukitula vazula abia bionto na te unakuenda kota, ye vwanda munzo ya longo ya nzambi, ye yandi kibeni unakukisa kwani nzambi. Kalweti bambu kamoyo kovo, munu ya lutela bubu ya kala yenwe. Kanti buwabu lutomeneza ya diambu dieti kaki dila mambu momo. Idiau nkwambi unamonika kaka muntangu ya zengu. Lulendo lwa kinchweki lwa mambi lwa badikanga musala. Kanti mambu momo malenda luaka kaka, vondiena utata mananga mukaki dilamo unakatulwa. Buna nkwambi sikamonu kuswa ye mfumu Yesu unakumvonda buka na kumfula mupepe wanwandi ye unakumfuasa muntemo wangizulwandi. Nkwambi unakwiza mululendo lwa Satana yeyandu unavanga bimangu bya byonzo no bya mpila mumpila, yebidimbu bya luvunu. Yeyandu unasadila makani mamonto no mambi, muvuna bau bazimbalanga. Bau banazimbala mudiambu dia bau kabatambula, yekabazo la kedi kako pasivo bavuluzwa. Idia unzambi ufidisanga lulendo lwa njimbu kusu, luasala mubau mpasivo bakui kila mambu maluvunu. Buna bobo babonzo no banalembwa kui kila kedika, kansi bana yanga lala mumambi, bao bana beduswa. Luzi mpangi, tufweti futula matondo kwa nzambi ntangu za zonzo no mudiambu dieno, beno mfumu baka zolanga. Kadi nzambi walusola, pasivola kala bantete muvuluzwa, yemululendo lwa mpeve wakulusa bantu bandi banlongo, yemuminu kilusilanga kedika. Nzambi wa kulubo kila mumomo munjila ya nsamu wambote utwa kulusamu nina pasivolo baka ndambo eno ya nkembo wa mfumu wetu Yesu Kristo. Idiao, luzimpani, lutata manasiama yelusimbila malongi malu alongwa kanavo munwa evo munkandetu. Bika mfumu wetu Yesu Kristo yani kibeni yenzambi sedioto wakutuzola yewatuvana lukindu sulu amvu yamvu mulemvani yevuvu kiasikila bakulu bomba muminti mamieno yebalusia misa musala mamonso nomena mambote mumavanga yemumpova. Wanzole wa Tesalonika kapukia ntatu. Mumanisa luzimpangi lutusambidila mpasivo mambu mamfumu matatama na mwanga na munswalu ye mazitu swa boncho bu makadila kwa beno. Lusambi lampe mpasivo nzambi kakututani na mubantu bakimfunya ye bambi kadika baboncho noko bena ye minu. Kanti mfumu wena wakuikama. Yanu nakulu siamisa yonakulu keba munkwambi. Ye beto tukulu sila ngavuvu mudiambu dia mfumu. Muyandi beto tukwikila ngavo beno luvanganga ilunatata manavanga matukulu sikidikisanga. Bika mfumu katwadi santi mamieno kuzola kwa kunene kwa nzambi ye kumvibidulu Kristo ikavananga. Luzimpangi beto tetejo kululomba munkumu ya mfumu wetu Yesu Kristo. Lutatu kila mpangi zozo za zontono zizingilanga mukimolo. Yekabadiata nga mumalongi matwa kuba longa ko. Beno kibeni lutomeneza ya bulu fwetisa mulanda kifuani kietu. Beto katwakele bamolo ko butwakele yebeno. Beto katwadikulu kwa muntu mukale kwa ko. Kanti beto twasala yetwatofu kampimpa ye mwini mpasivo twalembo akala zitu kwa muntu mubeno. Beto twasabo kamudiamu ya beto butu wakutu lembu wakala yeluvemu sadu swa kwa beno ko. Kanti mpasivo beto twakala kifuani kilufweni landa. Kadi beto butu wakala kwa beno, beto twakulute lavo, koncho muntu lembo lozo la sala kalendi diampe ko. Beto tweti bokulute la mudiambu dia tweti wavo, bankaka mubeno betizinga mukimolo, kabasalanga nkutuko, kansi kisalu kiau imukuenda kotanga mumambu mangana. Kwa bantu bampira yoyo, titikuba lomba, yekuba sikidikisa munkumbwa mfumu Yesu Kristo, bika basala boncho buena bwasungama, mpasivo babaka byabao kibeni muzinga. Kansi kwa beno luzimpangi, kalubeba niko muvanga mambote. Vumuntu katuma mane malongi meto matweti kuluvana munkanda wa uko. Luseno dimbu yekalukala sanandi diaka yeyandiko mpasika mwena dionsoni. Kalumbaka andi boncho ntantuko kanchi lundwengi sa boncho mpangi. Bika yani kibeni mfumu wena tuku kia luvuva muka luvana luvuva muntangu za zonsono yemunzila za zo. Bika mfumu kakala ebeno babonsono. Imukoko kwa mono kibeni nsone kene mambu mama, mbote zituki di kwa Paul. Iboncho buabu, itudi langa dimbu kia koko kwame muminkanda miami miamionchono. Iboncho buabu isoni kinanga. bikanle mfumu wetu Yesu Kristo wakale benu babonsono.